أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله يزيار مبوكي ييغا خا مني نيو تيو ييب سانغي ñen ziaru wax te djeglu ci cadeau yi ñu fasilé yéné inshallah kon tambali tay jangat bo xamné dañ koy djéma def ci téré bi nga xamanteni bokku na ci téré yi gëna yi gëna siiw ki fekku mazhab imam malik rahimahullah muy téré risalatu abi zaid al-qayrawani rahimahullah kon di téré bo xamanteni kenn na tablewul barke bi nga xamanteni sun borom subhanahu wa ta'ala def nako ci ngir ni nga xamanteni non la ak limi yag yag waye ba legi don tere bo xamanteni musta sappi musta caduc ñu continue diko jang ak li nga xamanteni amna ko ci ay shara yo xamanteni yu bere bere bere ay borom xam yo xamanteni dañuy ñew shara ko lol di wane barke bi nga xamanteni sun borom subhanahu wa ta'ala def nako ci tere bi lol lepp xeyna yi doon lo xamne mu ngi joge ci selal gi nga xamanteni borom téré bi xeyna amon nako bi nga xamanteni mu ngi koy bindi téré bi inshallah ta'ala ni nga xamne non lañ ko wara gesto nak te ñi ñukoy deggi manam ñi xamni ki nek diko jema firi ak diko jema jangat du borom xam xam ko mom sey bo ñi deglu ñepp xam ko bu baax waye nak dañuy soxla téré yi nga xamanteni manam li nga xamne daf ciéné xam ko daf ñoo war nepp no xamanteni bép anam bo xamanteni mën nañ ci sukkandiku rek ba jëm ko jang jëm ko gëstu donté lepp luñ ci xamul it dañ koy préparer jëm ko laajté bala courbé ñew wala ci xol ci ay shara inshallah bëgg nañ ko ci def ba nga xamanteni bu soobe yalla xeyna li nga xamne mom mo nek ci téré bi ñakul ne maana yu ci bari inshallah dañ ko xam du té nak kenn ku nek ci ñu nit suñu gëstu yaakar naane bu ci yam fi du ci yam ci li rek ñu ci def waye kenn ku nek diñ ci jema xotal mo xam ci sa yenen shara yi nga xamne téré bi amna ko la wala bok ci yenen téré nga xamanteni ci mazhab imam malik la batay ci même masala yi ngir lool mom moy tax xeyna suñu xam xam gën ci yaatu ndax benn téré rek doyul kon pour nit ki surtout ko xamanteni da nga bëgg am xam xam ak ci domaine bu mu mëna doon du doy pour nga manam am ci xeyna mbollem la nga xamanteni bëgg nga ko kon ñun dañuy jëm rek manam duñu borom xam xam waye sa katu xam xam rek lañ donc di jang kat motax li manam dañ ci and diko jangando donc dañ ci and diko jangando inshallah legi ci shara bi ñu fasiyene ci dimbaliko téré bi nga xamné moy masalikud dilala fi sharh masail ar-risala bi nga xamanteni al-hafiz abul fayd ahmad ibn muhammad ibn siddiq al-ghumari rahimahullah ta'ala mom moko def mu don shara bo xamanteni bok na ci shara yi nga xamanteni yi gëna am sol ci risala ndax day topat donte mom mi nga xamanteni mom moko def shafi'i la waye shara bi am solo gi mu am solo moy ni nga xamanteni non lay topaté manam li nek ci bir risala ci ay atté fan la teggu ci ay finde ak istidlal kon lol don lo xamanteni manam bu ko ab borom xam xam di def walu mazhab bi xeyna du ci feñ lol day teggu na le ndax lim lay andil moy atté yi nga xamanteni day ñew ci bir téré bi ngir ginnaw téré bi dañ nañ ko gis xeyna ci kanam kiko bind daf ko bindoon pour mom sax ben teunk bu ndaw la bo xamne xalé yi nga xamne dañuy dor di dal di jang alquran ak di jang lecture ak écriture manam bind ak di lire dañ leen koy mëna sañu mokal ko bu ko defé tambalé ka senum jang motax borom téré bi kon xam nga kon du lo xamanteni comme niñ koy faral di kiwe rek ku jang risala daal di japp ne jeexal na fex wa moy ne xalé yi doora dal jang nga xamne jang nañ alquran day jang lecture écriture lañ ko doon jox pour ñu mokal ko doon matnu bo xamne dañ koy mokal tambalé ko sen jangum fekk ak it yi nga xamne mom moy base yi ci mo xam muy ci pass pass liñ wara gëm ak yi nga xamanteni yu war la mo xam ci usul yi ci usul pass pass yi ak ci usul fekk yi yenn yi nga xamanteni yu basique la ñu xam ko nga xamanteni loolu dina nekk ci ñom ñu dooral xootal nak senum jang xam xam kon motax nga gis téré bi doon téré bo xamni boy xol édition yu bëss sax danaka téré bu ndaw lay doon ni na da ngay gis ni téré bu ndaw lay doon ni man du téré bu mak ap teunk la lool nga xamni motaxoon mu bind ko xeyna motax yaatu ci di indi ay dalil manam bu la waxe ben atté ne la ki nangam dalil bek yu démé nonu yaatu wu ci loolu ci walu wo motax nak téré yu melni di soxla nga gis borom xam xam yi ginaaw gis nañ njariñ bi nga xamanteni ak limuy tuti njariñ lu bari limu lambo ak surtout sur le plan thématique ni nga xamanteni danaka thème yi nga xamanteni vraiment nit ñi dañ koy soxla boy xol yi ci ëpp ki nako andi nako ba nopi teunk ci wax ji nga xamne bo ci jappé vraiment di nga japp ci lu deugar ñu diko jël nak manam diko sharawat nga xamanteni dañuy ñew nak comme ben masala bu ne ñu andi wat ci nak ay yaatal ak shara nga gis mu am ay shara yu bari yo xamne dinañ ñew gis ko ci introduction bi kon mom muy ñew nak surtout ci walu yi nga xamanteni mom mo aju ci dalil yi nga gis ne mom fofu la gëna yaato kon motax té loolu dafa am solo manam surtout ci jamono ji ñu nek nga xamanteni ndax amna jamono yo xamanteni xeyna nit ñi manam ragalon nañ yalla ben xétu ragal yalla bi et puis manam xamone nañ nu ñuy gëstu xam xam nga xamanteni buñ jàngé téré bi kat dinañ xamné waaw légui li jàng na ki nangam li moy vraiment concrètement li nga xamné mom la wara japp parce que ak concrètement li nga xamné mom la wara jëf waye ma bëggé xam xam nak dina jëm xol téré yi nga xamné nak après adilla yi nga xamanteni ndax surtout fiqh maliki ñu mujj ñi dañuy défé non buñ ñëwé jàng atay ba nopi ni li ñuy jëf comme concrètement après daali jàng dalili après jàng usul fiqh agi deme non contrairement ak par exemple yenen ki nga xamne legleg ci même terre bi man nga ci manam dañuy indi comme lu melni fiqh hanbali ñom niñi faral di defé moy ne masala yi toujours ñaar dañ koy bolé ak dalil yi sen terre fiqh day gis toujours masala buñ kiwé dinañ nañ indi dalil non lool tax ko bari lool ci terre maliki mais budé ci jamono bu yag nga xamne vraiment ay gestu kat lañ won danaka lool don non am impact bu ki ndax ko paré ci biir di nga jallu ci bé waye jamono ji nga xamne nak dañuy faral di yam lélé ci ben téré kon day bax mu doon téré bo xamanteni lañ la ci andil ñu andil lay manam fi mu sukkandiku ci dalil daf cey bax ndax boy xol ñu bari lélé ci suñu mag ñi jangon jang majalis ni bi mouvement ibad yi ñëwé Sénégal ñu ci bari am problème parce que ibad yi dañuy ñëw daan la li nangam ay bi li la wax wala hadith bi li la wax nangam nang donc bu dé ki jangon téré fekk bi ni rek té jangul won dalili da nan borom xam xam diiw néna ñu daan né la wa yow yalla wax nga nan borom xam xam diiw wala yonenti wax nga nan borom xam xam diiw légui mu melni yow té yow do mëna bayyi ndax da ngay xam ni wërna donte xamo dalil ba waye day melni kon da nga jël wax nit tek ko ci wax ki donc bu féké né nak dañ ci téré yi nga xamanteni dañuy topat téré yoy génné séni dalil ba nga xamanteni ki ci jàngé day mëna xamné kat ah waw li kat fi la téggu lool dina tax nit ki manam mëna am assurance ci limi def né yow mi kat li ngay def topo borom xam xam sangam topo borom xam xam sangam ñom dañ lay dimbali rek waye ci ngay top ci dëgg mo yoonentibi sallallahu alayhi wasallam ndax lool mom moy borom xam xam bi bokay top li manam objectif bi moy toujours mu gën la gindi gën la léral ci li nga xamanteni moy jàngale yoonentibi sallallahu alayhi wasallam kon motax shara yi nga xamne dañu shara téré yu mel non yi nga xamanteni dañuy insister ci côté istidlal bi manam dalil yi ak yu demé non doon ci lo xamanteni lu am solo kon comme niñ ko waxe sank duñ yam ci téré masaliku dilale bi inshallah waye dinañ fexé inshallah bu ñuko sunu borom subhanahu wa ta'ala man lowé cours bu né inshallah buñ koy préparer aussi ñu déllu aussi ci lu melni shara bi nga xamanteni cheikh ahmed zarouk def nako ci risala batay ngir momit am solo nga xamanteni am nako solo bu soobe yalla bu ko defé nga xamanteni dinañ am ñaari te xeyna yenn masalé xeyna fofu la ci gëna yaato ci côté fiqh bi inshallah bala ñu ci tambali aussi ñu fatali ndax loolu xeyna borom xam xam yi baaxo nañ koy def ci buñuy tambali njang mu ne ñu jëm leen ci roy inshallah ne in lam takunu mislahum fatashabbahu in tashabbaha birrijali falahu manam bo melol ni ñoomit gaay ñu bax ni bu mu taxit nga ne ah ñi mom du façon ñu bax ni manuma jëf seen ki de jëmala melni ñoom rek manam ñoom ni lañuy défé jëmala défé ñoom donté bokko ci ñoom ndax xeyna mel lu ni ñoom man na tax sunu borom subhanahu wa ta'ala ci mbaxam ou bien mu def la ni ñoom ba bok mu may la taxé ngir jëma roy gog nga xamanteni jëm nga ko moy li nga xamanteni baxu ñu koy def bu ñuy tambali ñang mu ne ci diiné ñu fatali ci xam xam ci bopam manam jëmmi xam xam xeyna manuma len ci wax lo xamanteni xamulen ko waye fatali dana jariñ way gëm ñi moy xam xam fi nga xamanteni sunu borom subhanahu wa ta'ala daf ko fa tek ci ay ay yu bari yo xamanteni day ñew diko firndel comme ni nga xamanteni non nga xame al yasawil ladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun ndax dana yem ñi nga xamanteni dañu xam ak ñi nga xamanteni nekku ñu di xam loolu rek te bu ko sunu borom subhanahu wa ta'ala waxe non manam day wone sori way bi nga xamanteni ñi xam ak ñu xamul dañ ko sori manam ci mom ci sunu borom subhanahu wa ta'ala ni nga xamanteni non la len di considérer ndax jëf bax na lool te it xam bari na xam xam yo xamne li tax mu jariñ xeyna mom moy jëf ji waye jëfi ki xam ak jëfi ki xamut duñu mëna yam leg leg sax nga gis ko xamanteni xamna waye sunu borom mayuko mu jëf waye xam amon ni yene bu sel ci xam bi nga xamanteni mom la doon xam te yene won na jëfé donte manuko mu ëppalé fuf ak jariñu ki nga xamanteni day jëf non rek te jëfam joj tak ko ci xam xam ndax jëfam je man na yaq du ko xam man na yaq it du ko mëna défar lu koy yaq mëna ci dugg ak yu bari yo xamanteni manam ay musiba la yo xamanteni day mëna aksi ci ki nga xamanteni day jëf bu féké jëfam joju bolew ko ak xam xam teet manam jëmmi jëf ci bopam manam faw bu féké ni nit nekkul di aji roy faw mu doon lo xamanteni manam da nga xam jëf joju nan nga koy jëfé surtout ci li nga xamanteni jaamu yalla la nga xamanteni jaamu yalla mom tawxifiya lay doon manam faw day doon lo xamanteni sunu borom subhanahu wa ta'ala mom mo ne nañ ko jaamu waye nang kay jaamo it moy mom ni mu bëgge fa yow ni nga xamanteni non nga bëgge té pour ñu xam mom ni mu bëgge motax mu yenn yenente yalla yi salatu wassalam tutu yenente bi sallallahu alayhi wasallam liñu andi borom xam xam yi ñom ñoko leral kon ma ndax nit ki faw muy dem di uti lool ak li yenen sunu borom subhanahu wa ta'ala di wax batay nan innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama manam innama comme ni nga xamé adatu hasl manam ni ñi rek la innama yakhsha Allah kon ñi nga xamanteni ñoy ragal yalla diko toroxlul diko magal deug ragal deug toroxlul ak deug magal min ibadihi ci jaamam ñi moy al-ulama moy ñi nga xamanteni ñoy way xam ñi donte ulama bi fofu xeyna ki nga xamanteni amna xam xamu zahir rek dina ci amuk cieur waye ñi tax ñuy wax deug xeyna ñi yeb moy ñi nga xamanteni dañuy boole yeb dañuy boole wal yeb manam xam ni ñi jëf ci zahir xam aussi ni ñi jëf lante ak suñu borom subhanahu wa ta'ala ci xol waye kon ngir ne manam ki nga xamanteni xamut ay jëfum ci cieuram rek la yor la yam waye ki nga xamanteni xamna mom moy xamni kat ah wa jëf ji kat dafa am signification nangam ak nangam ak lan motax vraiment man may jaamu suñu borom subhanahu wa ta'ala ak suñu borom nan la ko wara jaamu ak nan la ko wara jappé lan mo yell ma jappé ko nonu ak lan mo yellut ma jappé ko non lool fokk nit ki xam te manam khashya muy ragal go nga xamanteni ak torox lu lay doon ak yeg maggu sunu borom subhanahu wa ta'ala faw nit ki xam ci sunu borom subhanahu wa ta'ala lutax mu am khashya gog lol nak sunu borom subhanahu wa ta'ala dina ko may waye jang dafa bok ci asbab yi nga xamanteni yi gëna feddaliku ci walu wow mu bari aussi ay ahadith yo xamanteni day ñew di firndel lolou manam ci ngeenelu ki nga xamanteni dafa xam ci kaw ki nga xamanteni xamul comme fadlul alim ala al abid ka fadli ala adnaku manam ngeenelu ki nga xamanteni borom xam xam la sutu ala ma billahi manam ñi nga xamanteni dañ boole xam xamu zahir ni xam xamu sharia ak xam xamu bir manam jëflante xol ni seen xol di jëflante ak seen borom da ni ñu gëné ñi nga xamanteni dañuy jëf ni rek té xamuñu mu ngi melni mom nabi sallallahu alayhi wasallam ci walu gogu ni mu gëné ki nga xamanteni mom mo gëna neew daraaje ci ñun kon xam nga ni loolu lu sori sori la kon loolu lepp ak yeneen xeyna bari na lo xamanteni jot ngeen ka ci xam jot ngeen ko ci dégg ci méritu xam xam ci popam waye aussi jarna baye xel ci buñuy wax xam xam bobu ban mom motax ñuy wax comme ni nga xamanteni mom la ko cheikh ibn bamba radiyallahu ta'ala anhu di waxe nan al ilmu la bi kasratir riwaya bal innahu nurun ma'a diraya manam du ne rek xam xam bobu te lolu daf ci am solo surtout bu nit ki di tambali di jang xam xam bu meul doon wala di jang tire bu meul doon di tewlu wat lolu ak di tewlu wat djublu way bi manam li nga xamne mom mo la taxaju li nga xamanteni mom moy yene yi donc et cetera ne xam xam du ne rek beuri loy solo indi ay riwaya fi indi ki nangam indi ay wax ki borom xam tel li wax nangam dul manam jëmmi lolu mom motax ñuy wax xam xam waye li tax ñuy wax xam xam moy ak leer la go xamanteni gu jugge ci sunu borom subhanahu wa ta'ala bu andaku xamé mais dirayat manam xamé moy li yannu sallallahu alayhi wasallam do wax nan man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din ki nga xamanteni sunu borom subhanahu wa ta'ala daf ko beugal aw yiw koku daf koy deglo dine te boy xol batu fiqh bo fi mu ñew ci alquran aussi sunu borom subhanahu wa ta'ala do wax wala la nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ddin wa liyunziru qawmahum idha raja'u mune lu te manam ci ñom am ci groupe bo xamanteni dañuy dem donte am nañu wax ni même fofu ci jihad lo won ginaaw ñi doon dem di xexi ji dañ doon and ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam te bari ay atté ay xet xam xam yo xamni ci jamono yoy la doon wacc ak liñ ci jàngé ci ay xetu xam xam mais le fait que manam mu wax ñi nga xamanteni dañuy dem pour dégg ji manam sakku dégg diiné ji te buñ délo ci seenu nit li yunziru manam ñu xup leen kon day doon xam xam bo xamanteni day am lu muy jur ci xol du rek lu intellectuel du lo xamanteni rek dang koy ki intellectuel meuna genn ki masale nangam ak nangam waye la ci am solo moy li nga xamanteni mom lay jur ci sa xol kon moy nit ki buy juk di sakku xam xam du ne damay ki pour vraiment maîtriser telle discipline du lol surtout bu de xam xam fiqi mais li nga xamanteni mom moko wara yëkëti muy xam moy najim jima xam ji lan mo gën ci man ma def ko manam lan mo gënal sun borom subhanahu wa ta'ala ma def ko te lolou lu am solo la ndax suto xam xamu fiqh bari na manam ay xéetu djublu way yo xamanteni man na tax nit ki diko jang bo gisee ñenn borom xam xam ñi nga xamne ay fuqaha lañ woon en même temps ñu do bok ci ulama usuluki manam ñi nga xamanteni dañ doon bind aussi diengu ci walu comportement ak walu spirituality gu melni imam ghazali jallu yallah don wax ñenn ñu bari ci fuqaha yi mu den la don len woyé ulama usu wala ulama ad-dunya manam les savants du mal ñi nga xamanteni ay borom xam xami ay lañ ak ñi nga xamanteni borom xam xami aduna lañ moy ki nga xamanteni day dem ci fekk li nga xamne mom moko yittel sax du deug li nga xamne mom lay jëfé wala nangam ak nangam mais masala yi nga xamanteni kenn masu ci nek manam mustaxew sax wala ken masuko poser fofu lay nek diko jima ki pour rek wané ne kat wala li man mako xam lolu ben la wala bok su tumbe ci jamono yoy pour am ci yenn ci poste ndax par exemple bo beugé don xadi wala nangam ak nangam faaw yoy yeb nga xam ko ñaar wala bok pour man ben affaire bo beug def ben atté téré lako ngay xol noy mëna lijeenté ci biir détail fiqi ba man ko daganal sa bop wala nga daganal ko kenen té yoy yeb lu ci né ay aqrat fasida la manam ay djublu way la yo xamanteni du djublu way yu bax donc kon yoy yeb ki nga xamanteni day sakku xam xam té bëgg suñu borom subhanahu wa ta'ala barkélal ko ko kon war na fexé ba sétal ci bopam setal ci xolam nga xamanteni li nga xamne mom lay def muy objectifam ci sakku xam xam bi moy fexé ba xam vraiment ginaaw ñun dañ ñew fekk yonnati bi sallallahu alayhi wasallam laxu ñu fexé ba xam kat buma démé bay def nangam kat wa li lan mo ci jangalam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ndax roy kay mom mo yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xam kat li lan mo ci jangal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam manam fofu lañ ciy djublu moy exactement bu fekkon ndax bu fekkon yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo fi ne ci mom ngay dal di djubal directement bo wa bu neela defal li rek da ngay dal di contane ci lol ndax yow li la yittel moy nga xam lan moko gënal nga def ko du xol man lan nan la meuna gemi ci situation bi wala ki nangam ak nang wala nan la meuna def ba am li ma bëgg te duma ki sharia du lol mais fexé ba xam lan mo gënal yalla lan mo gënal yenenbi sallallahu alayhi wasallam ma def ko yo xamne boba buñ neel nangam rek yow da ngay dal di contane ci lool donte lek lek man na juyo ak sa tabu manam man na juyo ak sa sentiment sa tempérament wala kek nangam ak nangam mais yow fi ngoy tek rek moy ne ñun daño nek fi pour def li nga xamne mom mo neex yalla manam li nga xamne mom mo gënal yalla nga xamne sa buñ la waxe ñaari mbir yo xamne ben bu ci ne man na ne da ngay jima xol ci ñaar yoy ban mo ci gën pour la simple raison que ne lolou mom motax ñu bindu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun suñu borom bindu ñu pour ñu nekk fi di am luñu bëgg manam luñu bëgg ni am ko wala yu demé non du pour lolou buñ ko amé nak khairun alhamdullilah suñu borom bindu ñu pour manam sa yu bëgge am xaaliss sa yu bëgge lek sa yu bëgge nan sa yu ki yoy yeb du pour lolou mom motax ñu bindu ñu boko amé nak lolou min rizqi llahi la boko amé té amé ko no xamné sunu borom subhanahu wa ta'ala gërëm nako koku min rizqi llahi alhamdullilah mais li nga xamné mom moy objectif bi moy fexé ba di def limu bëgg ba bis bu lay jël ngay dem ci mom nga nek ci lolou yalla nako sunu borom subhanahu wa ta'ala defal motax kon té ginnaw lolou nak doko mëna def luddul sakku xam xam ci dem sakku ji xam xam motax kon nit ki di dem di sakku ji xam lolou manam di sakki xam lool nga xamanteni mom moy jekkal sa digeunte ak sunu borom subhanahu wa ta'ala motax ngay gis borom xam xam yi ku melni par exemple cheikh ahmed bam radhiyallahu anhu di lim par exemple yene nga xamanteni nit ci da kay am buy sakku xam xam nga xamanteni ndax yene moy lo xamanteni par exemple ci ben moment bi man nga yene ndo mbir yu bari sunu borom fayla yoy yep motax lool li buntu la bo xamanteni kon julit bi daf ci wara profiter donte leg leg ben yene rek toy par exemple xam nga ki dem ci jakkaje di julli ji manena kat ma ngi yene dem jakkaje julle ci jakkaje tisbar dina am yool ko dem julle ci jakkaje tisbar yoolu ki mbolo mi et cetera ki nga xamanteni day yene vraiment dem ci neegu yalla bi ki nangam ak nangam et cetera lo xamne digeentem ak yalla dana am le bonopi amale li en plus ki nga xamne day yene dem gané ji sunu borom subhanahu wa ta'ala ndax keur sunu borom koku sun borom dana la teral ngir ku gané ku bax dana la teral donc et cetera donc motax yene it fo xamanteni man nga fa yene ben waye man nga fa yene ñent nga yene ñent yi ci ngay yopale xeyna njariñ ak barké nga yene ben té bokku ni ci yi nga xamanteni dañ koy lim ci li nga xamanteni mom motax nit ki di sakku xam xam moy d'abord génn ci créer manam genn ci ñi reer manam ñi nga xamanteni xamul ngir ne xam li nga xamanteni mukallaf sañu ko ñak xam farata la déjà genn ci ak reer ñom premier yeen bo xamanteni nit ki daf kay mëna yeen yakkar na bu mu jumul xeyna muy tazawudu shuban amna ci ben téré je pense bu señtu baral yalla no di lim lu mat en tout cas ñenti yene bo xamanteni yakarna ñaare ba mu ngi ci tegon yene ci aussi xam xam dund manam xam xam baña reer xam nga le fait que rek manam mu am ay nit ño xamanteni fi xam nañ seen diine ba nga xamne fi même bu amé keneen ko xamul sax ben affaire day daldi mëna delu ci yow lolou dina tax même bu fekké ni sax nekko par exemple en acte di jangalé et cetera waye le fait que nga xam ko té nek fi lolou ci bok nga ci nga xamné yéne ngi garder xam xam té lolou manam rôle le bo xamné yang koy jouer sa bok diko jouer aussi say mbokk jullu ñi nga xamanteni dañ fay nek yépp benen bi aussi moy yéne aussi li nga xamanteni yang ko xam nga diko jëfé manam di jëfé jo xamné dang koy tek ci xam xam lolit yeneel bo xamanteni ki sa ko xam xam daf koy ne man kat dama yene vraiment li nga xamanteni mom lay jaamu yalla mu don lo xamne dama koy tek ci xam xam te yene nay li nga xamanteni mang koy jang yeb inshallah ma jefe ko sukkuniku nak borom subhanahu wa ta'ala sukkuniku ci yalla subhanahu wa ta'ala ndax la hawla wala quwwata illa billah benen bi mo yene boko xame nga jarign ci mbokki julit ni manam yene lepp lo xamanteni jang nga ko xam ko ci lo xamanteni luy am njariñ la ci loola nga xamanteni xam nga ko nga taxawal fa yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci jangale ko moy baliqu anni wala aya muy ndigal bo xamanteni izna am la ndigal bu general bo xamanteni mbolam julit ñi ñoko bok moy ne lepp lo xamanteni xam nga ci lu am njariñ nga fexé ba eggalé ko aussi ci sa mbokk julit lolou manam yene bu bax la tay don lo xamanteni xépp jaamu yalla la ndax diñ yakana hadith yenen sallallahu alaihi wasallam khairun nasi anfa'uhum linnas manam ki gën ci nit ñi moy ki ci ëppal njariñ nit ñi ak mi wax ne minde fi njabotu sunu borom la subhanahu wa ta'ala te ki gën ci ñom nak moy ki gën ci njabotam bi té li ëpp ci lo xamanteni wala bok ci gëna mag ci lo xamanteni nit man nako défal moromu mindeefam moy xamal ko lo xamanteni daf koy jariñ ci digëntem ak sunu borom subhanahu wa ta'ala kon lool moy ñent yene ya xamanteni dañ koy faral di lim amna benn nak yene bo xamanteni xeyna ñi lim sax duñ ko lim ngir dañoo japp ne dafa wara évident ngir dañoo japp ni manam dafa wara évident buñ ko limut manam moy première moy dernière mom moy lepp moy jang xam xam bi nga bañ ci djublu len du jëm ci sunu borom subhanahu wa ta'ala moy ne bu boba moy ne jëmmi jang xam xam bi ci bopam sax mom ci bopam jaamu yalla la manam sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa bëgg ñuy jang xam xam yunus sallallahu alaihi wasallam digël ñuy jang xam xam ngay jang xam xam di jëf ndigal lool di jëfëndigal non ngir sunu borom subhanahu wa ta'ala daf ko bëgg djublu ci jëmmi sunu borom rek subhanahu wa ta'ala woba mom manam jëmmi jëf ci bopam jaamu yalla ba jaamu yalla bopam la jaamu yalla bopam kon yoy yeb doon yo xamanteni yuñu wara baye xel la ndax lool mom moy xeyna lool moy tax manam xam xam ba bok ci xam xam yi nga xamanteni mom mo tax ñuy wax ci yoy ñi wax ngeenel yeb ak ay al-ulama warasatul anbiya borom xam xam yi ñoo ñi doon no ki aw lool borom xam xam yi nga xamanteni manam yene mbaxul wala bok day ki xam xam pour après diko titre wala nangam et cetera xam ko mom do man ni ki day dafa doon yonenti alayhi salatu wassalam ak li serigne touba radhiyallahu anhu wax nan innal ladhi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi'alimin wala afnal funun ki nga xamanteni ragalul ki nga xamne moy borom min defi di yalla sunu borom koku du borom xam xam donti jixal na fanni nak donte fann bu am ci fann xam xam ji ñi jandu yeb jixal nako té ragalul yalla manam magalu ko khashiya ragal go xam da ngay tewlu mag suñu borom xamne ko suñu borom dafa mag diko toroxul ci saxol amul lool koku de se le considérer comme borom xam xam té manam ñuy japp ni manam xam xam yi yeb ay borom xam xam yu sel ay jaamu ko ti yalla ñom ñok ndax ñun téré yi mo moy téggu suñu kanam dañuy ñew rek jang a risala ki nangam téré manam xamuñu won jëmmi nit ki nga xamne fim ne ko xamanteni ci ñun da nga dundun ak benn nit yalla bu maga dund ak mom par exemple pendant 40 ans nga xamne ki man bu ne gis nga ko ci mom ak sel la mak et cetera mu bind jox la xam nga lolou yow fi ng koy tek ak ni ng koy magale ak di ko jang parce que dang ko gis alors que tire ñi ko bind dañ yag te ñun xamuñ ci ñom lu bari motax souvent leg leg lolou daf ñi raw te ñu wara xamne nak manam ñom ñep kenn ku ci ne comme ni ko kenn ci nit yalla doon waxe nan jamono ju ne sunu borom subhanahu wa ta'ala day def ay nit yalla yo xamne dañ koy taxawal ci xam xam yi genn xam xam yo xamne xet wi mom lañ soxla ci jamono bobu kon ñu xamne ñom ñep kenn ku ci ne buñu xamé ne ñom ñep ay jamkat yalla lañ won ay nit yalla lañ won ba nopi doon doone yonnentibi sallallahu alayhi wasallam kon li nga xamanteni mom lañ ñu andil dañ ko wara wormal jele ko ak gëm gi nga xamanteni mom lañ gëm yonnentibi sallallahu alayhi wasallam te mu nekk suñu xol ak comme li nga xamanteni jangon nañ ko ci hadith bobu an-nasihatu lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim manam diko xolé fofu bañu xol ne rek wa ben borom xam xam ki ibn aziz abi zaid al khairwani deena tel ane gi nangum mu jeex dedet waye ne ki kat nitu yalla la won bo xamanteni sunu borom subhanahu wa ta'ala mom moko taxawlo won ci li mu liggey ci liggey bo xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala mom moko ci taxawal mom moko ci jappale sunu borom barkew ko barke bo xamanteni ken natablew ko kon ñi duko jang non seulement di jang manam contenu bi waye di baye xel aussi leer yi sunu borom subhanahu wa ta'ala yi nga xamanteni mom mo ci ne ndonal yenenbi sallallahu alayhi wa sallam yi nga xamne mom mo ci ne manam diko baye xel nonu bañ ko jang rek ak suñu xel waye aussi ñu jëm ko jang ak suñu xol te di ñaan mbolé borom xam xam yoy mo xam kuñ ci tuddu ci bir sharia bi ak kuñ ci tuddul ñom ñep sunu borom subhanahu wa ta'ala fayal ñu leen suñu borom gëreem leen yek leen ci ca maxame yi gëna kawé boole leen ci ñi nga xamanteni fa mom suñu borom dañuy bok ci ñi nga xamne ñoy ndone yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wa ma zalika 'ala llahi bi'aziz legi ginnaw lool nga xamne dañ ko jital pour tambalé ko inshallah di ñaan nak sunu borom subhanahu wa ta'ala mu tawfiixal ñu ci njang mi nga xamanteni ñu ngi koy jema jang dimbal ñu ci deppale ñu ci ak la nga xamne moy la gëna jup fo mom deppale ñu ci aussi ak ngeureumam te may ñu ñu matale ko te lenn lo xamanteni daf ñu ci yaqal wala daf koy yaq wala daf koy ayibal bañ ci dugg te may ñu it njang mi ak lepp doon ngir jëmmam ju tedd ji subhanahu wa ta'ala te mu barkelal ñuko ci barke yonentibi sallallahu alayhi wa sallam te it mu may ñu jappandalal ñu xam ko xam bo xamanteni xam bu leer lay doon ci suñu dënd and ak leer yonentibi sallallahu alayhi wa sallam te it may ñu ñu jëfé ko ngeen jaarefetu jëfé may ñu ñu man ci jariñ mbollem xéetu yonentibi sallallahu alayhi wa sallam kon dañuy tambali kon ci introduction bi nga xamne sax xeyna ki nga xamanteni mom mo éditer téré bi mom moko def mu tambale ke ci ne bismillahir rahmanir rahim taqdim def alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in kon comme niñ ko xamé bismillahir rahmanir rahim comme ni xamna non la kay nabi sallallahu alayhi wasallam waxe bepp mbir mu am solo bo xamne tambale wuñ ko rek day doon lo xamanteni lu mata di lay doon wala lu ñak barke lay doon kon mu tambale ci turu yalla ar-rahman mi xamne moy ar-rahman moy aussi ar-rahim allah ni xamne moy tur bi nga xamanteni da fay dajale lepp mbollem yenen turu yalla yi nga xamanteni mom ñom ñoo genn ci asmaul husna yepp daf ci delu motax ñuy wax ne alam ala zat la manam ne alam la manam ne buñ ko waxe manam suñu borom ci bokkum subhanahu wa ta'ala lañ ci nam et pas ci ben ci melo yi par exemple bu fekke ne dañ ne ar-rahman bi nga xamanteni mom mo ci top nga xamanteni ñaare mom moy top ci Allah khulidu Allah aw ibn Rahman kon ngay gis ne mom moy top ci Allah di ne xamne non la suñu borom taala di feño ñi nga xamanteni ñoy minde fami ngir ne ar-rahman mom mo gëna yaatu ngir ne dafa lamb mbolem lo xamanteni suñu borom subhanahu wa taala bind nako waye ci yermande budé Allah nak rahman ak yow yépp day mëna dugg ci yoy day dañuy mëna dañuy dugg ci Allah manam ñom ñep dañuy melal Allah lañuy melal ñom ay attribut Allah lay ar-rahman attribut Allah la ar-rahim attribut Allah la al-hayy attribut Allah la té do mëna wax ni Allah attribut al-qayyum la donc mëna wax motax kon ñuy jappé Allah comme alam légui yi ci dess nak doon asma yo xamanteni en même temps ay sifat lañuy doon manam ay melukan lañuy doon turu yenn ci ay melom lañuy doon kon ar-rahman di ki nga xamne mo am yeurmande go nga xamanteni kon mom mo lamb lepp mbollem li nga xamanteni ay minde fam lañ manam ci la yeureme ñepp ar-rahim mo tañuy wax ni manam tour la bo xamanteni maana bi dafa matale waye tour bi nak suñu borom jago ko motax xam nga do gis nit ku tuddu rahman do gis waye maana bi mom lepp la lamb lepp li nga xamanteni ci minde suñu borom subhanahu wa ta'ala daf la lamb alors que ar-rahim nak mom ci tour wi ci bopam manam tour bi dafa am jagle waye jëmmi tour bi ci bopam doon lo xamanteni mom lu général motax nga gis nit meuna tudd rahim bil mu'minina raufun rahim lol man nañ ko wax mais alors que rahman desu ko wax nit alors que budé ci rahim nak tour bi nonu mom mo général nga xamné même mindeef man nako tudd waye ci maana bi nak amuk jaglé ñi ko jaglé moy ñi nga xamanteni ñoo gëm suñu borom subhanahu wa ta'ala manam ñi nga xamanteni motax ñi wax né rahman rahmatu imtinan la manam moy bi nga xamanteni daf koy may ñepp té manam tégguko ci lenn tégguko ci nangam ki dafa def nangam wala dedet alors que budé rahim nak moy bi nga xamné daf ko waral ci bopam manam moy né ku def li kat dana la fi ni xam nga suñu borom xam nañ né dara waruko waye mom moy jël ci yermandem waral ci bopam ne ku def nangam kat dina la def ci nangam motax mune fasa aktubha lil ladina amunu wa kan yattaqun wala lu demi non moy rahma bobu nga xamanteni moy rahim yal alors que rahman mom mo gëna yaat ni gis ne kon ki non lañuy teglo Allah is mo gëna general bu amé tanazzul manam ak wacc ñu jël ar-rahman batay mo rahim gëna particulier way lool lepp ci yermande kon da ngay gis ne ginnaw Allah ay turu yermande rek ñoy ñew comme ni nga xam na ko sun ban santa la waxe sabaqat rahmati ghadabi sama yermande mom mo jitu sama mer ginnaw gi ci lañuy gis yenen turu yo xamanteni ngena et cetera kon taqdim mu nekkon li introduction la manam luñu jital mu tambale ka alhamdulillahi rabbil alamin mbolam xeyti cianti ñeel na yalla sun borom subhanahu wa ta'ala comme niñ ko xamé ñenti xeyti cianti yi nga xamanteni mom mo am xamanti cianti yi sunu borom subhanahu wa ta'ala di sante bopam ay cianti yi sunu borom subhanahu wa ta'ala di sante jamm sante gi sante bopam mom xamnañ ko manam ci ne mom mo yeyo sante ndax lepp mom la sante gu mi sante ab jamam bopam la sante ndax lu mi sante ab jamam fekk na mom moko def ci mom comme jamam bi mu bëgg ba tuddé ko muhammad ay moko bind moko mo def ci mom jikko yi mag yi yeb ba nopi ne ko innaka ala khuluqin azim kon lolou ma mom la bopam lay taggal jam bu sante sunu borom lolou mom xamnañ ni sunu borom ko mom ndax par definition lolou ay jam bu sante morom jamam sax sunu borom ko mom ndax la ko jam boba defal bu fekke ne da am lum ko defal mu sante ko manam lolou sunu borom mom moko defal jaral ko ci ke bu fekkene daf ko sante ngir jikko ju bax ju nek ci mom wala qualité yu bax yu nek ci mom qualité yoy sunu borom mom moko def ci mom mo wacc ci mom ay melokay mi rafet ñu gis ko tagge ko kon sunu borom lañ tag kon ñent xet ci ant yeb sunu borom subhanahu wa ta'ala mom moko mum kon muy lo xamanteni sunu borom moko wacce alhamdullilah muy xewal go xam daf ko xewale mo len julit ni manam nga xamne ku xalat ba xalat vraiment gis xewal suñu borom xamono nokay sante li ngay wax moy alhamdullilah parce que mom moñu ko jangal mom moñu ko jang rabbil alamin nga xamanteni mom moy borom mindeeti wassalatu julik suñu borom subhanahu wa ta'ala manam dolik dara jall ak xewal ak wassalamu and ko muccel ala rasulillah yalna wacc ci nga xamne moy ndawal yalla li wa ala alihi ak ñoñam wa ashabihi ak ñi nga xamanteni ñoy ay sahabaam ay compagnon yi ajma'ina mbolé seen kon julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom koy na buñ ci nekk day gëna yag waye ku ne xamne comme ni nga xamne nan la ko yenen sallallahu alayhi wasallam waxe ko xamanteni tudd nañ ma fi mom te julli wul ci man kok moy ki nay ak it jotaay bo xamanteni nek nañ fa ba joge fa te jogu ci nabi sallallahu alayhi wasallam jotaay xet gu bon lay am kon muy lo xamanteni te lepp lo xamanteni nit ki daf ko bëgg tambali comme ni nga xamne non la ko sayyidina umar radiyallahu anhu waxe wa mais même bo bëgge ñaan mu nangu da ngay tambale salatu ala nabi bo paré ngay tejewat ko salatu ala nabi ngir ne suñu borom kas fano taala bu nango ñaari salatu ala nabi xeyna du fa bayyi ñaan gi nek ci seen digënté kon salatu ala nabi don lo xamanteni bu dul won dara manam mom ci bopam da ko yeyo yenen tib sallallahu alayhi wasallam da fa yeyo même suñu noy yépp ñu diko def ci di julli ci mom ngir ne amul len luñu suñu borom subhanahu wa ta'ala xewale luddul ne ci mom la jaar ma aynu rahmat rabbaniya bu suñu borom ne alhamdulillah rabbil alamin ne ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin comme ni ko cheikh salahuddin radiyallahu anhu di waxe nan kullu marbubin billah marhumun bi rasulillah manam rahma gogu nga xamanteni moy rahma gi dej minde fiep moy jëm yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci bopam kon mom ci bopam dafa yeyo fuñ tolu ñu diko tag diko bak di julli ci mom suñu no yeb ci lol lo waron ci baxam nak mu jangal ñu ay formule salatu ala nabi nangam jangal ñu ñu kay kiwe nga gis motax borom xam xam yi baxo buñu tambalé toujours dañuy tambalé bismillah ndax it mom la iqra bismirabbik iqra bismirabbik lol la suñu borom subhanahu wa ta'ala dicté tambalé alhamdulillah tant yalla ngeen ne mom mo jitt lepp te day lamb lepp it mbolen tawhid ak yeb day dugg ci bir alhamdullilah ki nga xamne nak motax ñu xam lool leen nak te mom moy wasitabi moy intermédiaire yenen sallallahu alayhi wasallam nak ñu julli ci mom nak waaw te julli gi sax du tax ñu matal ak ndax julli gi mom mo ñu ko xamalat rek waaw kon kon julli sunu borom subhanahu wa ta'ala ak muccelam yalna wacc ci ki nga xamanteni moy rasulullah moy ndawal yalla li moy fuñ ne ndawal yalla li te joxe wuñu tur rek xam nañ kan la ndax mom moko nek ci manam ci asala nga xamanteni vraiment mom la nga xamne boy xol danaka ñi ci dess bi tabaiy lañ ko kiyé manam ñi ci dess dañ ko toxal ci ñom motax ngay gis même am ci ben texte ci ahmad bam radiyallahu anhu mi wax naan boy xol day melni sax yenen yonent yi ñewon avant sallallahu alayhi wasallam day melni ay yonentam lañ mom ndax ñewul lul won ngir préparer diiné nga xamanteni mom la suñu borom wax ne inna dina lillahi wa islam al yawm akmaltu lakum dinakum motax ñomi kuñ ci yoni faaw di nga annoncer dania mubashiran wa yonent ba nga xamne dañ ñew ginnanga mais deug mom moy rasulullah moy ndawal yalla ni te moko nekkone it lata sunu mom adama di soso ci la nek nabi kuntu nabiyan wa adama baynal ma'i wa tin dañu xamne mom mo jitu ñep bu fekke ni ci bind ci ruha mom mo jitu ñep kon buñu wax rasulullah mom moy mom la moy yenen salatu motax buñ ko tuddul leg ñu baña tudd dara ngir magal ko da ngay gis mu ne wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi ak ñoñam day wax nak ne alihi buñ ko waxe ci budé ci bir salatu ala nabi limi tektale moy mbolé ñi am jikko yaronte sallallahu alayhi wasallam dañu dugg ci bir budé ci bir salatu ala nabi budé comme ci fiqh yi nak comme yakana walu sarax ak azaka yu demé non buñ ko waxe ahlul bayt lañ ci jiblu nga xamanteni buñ jël par exemple sarax et cetera budé ci walu haqiqa nak deug na cheikh mohammed mustafa mu ngi sidi ahmed tijani radiyallahu anhu mom moy taxaway bob ngir wirasa ki bi nga xamanteni amna ko wirasa khatmi bi nga xamne amna ko ci yannabi sallallahu alayhi wasallam mota tekantal bob mom mo am ci batu alihi bi wa ashabihi ak ñi nga xamanteni ñoo di sahaba mi muy mbollem ñi nga xamanteni gisoon na yannabi sallallahu alayhi wasallam gem ko te de ci ngem de ci l'islam ñoo ñi lañuy jappé comme ñi nga xamanteni ñom ñoy sahaba mi yoy ajma'ina mbolé sen ñu julli door mu ne kon amma ba'd ginaaw loolu ginaaw bam tambalé ci turu yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala ginaaw bam santé suñu borom subhanahu wa ta'ala mi nga xamne moy borom minde fi nga xamne mo len di yar di yor seeni mbir diko doxalal bopam gannaaw bam julle ci ki nga xamanteni mom moy sangu mindeefi di ki nga xamne mom la sunu bam santala def muy yermande ñeel mindeefi nga xamanteni xewul sunu barmi santala ci mom lay wacc mu di ko seddelé ginaaw ñett yoy yep kon fa haza li de kitabu moy tereb masalikud dilala fi sharhi masailir risala masalikud dilala moy yoni tektele yoni tektele fi sharhi ci shara masaili masalay arrisala risala kon ci nim ko tuddé da ngay gis masalikud dilala kon nga xamné kon mom fi mi gëna insister moy ci côté dalil bi masalikud dilala donc légui nak ci biir dina laalal nak tuti ci masala yi leg wax leg même féké ni mom da ci am point de vue bo xamné wala gis bo xamné dina xawa warwa tuti ak bu borom risala lil hafiz mu ñeel manam ki nga xamné mom moko bind moy al hafiz ndax muhaddis bu mag la donc ba ñi dara ja hafiz umar yoni mom ñaare ñom danaka bo xol ñom ñep ay kangam lañ ay muhaddis yu mag lañ mom mi nak mo ci abul fayd ahmad ibn muhammad ibn siddiq al ghumari rahimahullah ibn al ghumari mi mais dine supposé na xamnañ ko rahimahu yalnako yeeram allah bur yalla ta'ala mu kawema munena da'uhu ñung kay tek bayna aydil qura'i ci digeunte loxoy way jang yi al kiram yi teddi li yakuna ngi mu nek dalilan di aji tektele di gid lahum ñeelen fi fahmi ci deg wasti'abi ak dajale tak al masail masalay al fiqhiyya yi di ko juk fiqh alati yi nga xamne xawatha laqnako eumnako risalatu manam epitrup risala bu al imam ibn abi zaid al maliki al qayrawani mi nga xamanteni mom mo bind risala dinañ andi tuti ci manam lu aju ci mom pour xamle ko mom moy kan wala da ngay gis le fait que même mu tudde ko risala ñaara buñ né risala ci arab moy tekki manam téré bu ndaw épître moy wone né voilà du téré bo xamanteni comme daf ka jappé won ben téré mag bo xamni ki ñew ba jang ko rek jeexna paré na fex lool waye ben épître man da ngay gis mag ñi manam même ci nit ñi tuddé dañ lay bëgg wax li seen djublu way ñi nit ñi tuddé mbiri mune wayo tabaru te dañuy wagnii manam dañuy considérer sharh sharab abul fayd moy ki ni ñu tuddu nga xamne mo bindi téré bi min ahammi ci ye gëna am solo ci ashruhat ci sharayi ala risala ci risala mune wa qad yustawaba te dajalena julla le upp ci masaili masalay al fiqh al maliki fiqhu mazhabu malik tad li lan ci di indi ay dalil manam ci indi tektali wa ta'lilan ak ci indi takhtakh yi manam illay yi tax bi uslubin ci uslub manam istil bo xamne khalin bu wet la bu dagn mina taqid ci lepp luy complexité manam ci uslub bo xamanteni bu woyof la bu simple manam du uslub bo xamne uslub bu teju la bo xamanteni day naxare deg wala day naxare comprendre et cetera donc ci uslub bu simple la bo xamanteni compliqué wul mune wa naskunu te dañuy tuddu li muy def ni nak lu am solo la manam di tuddu yenen shara yo xamanteni dafa am ci risala te muy li siw te muy shara yu siw mom lay ñew di andi ni motax mune wa naskunu te dañuy tuddu fi ma yali ci li di ñew aham ma la gëna am solo ci ashuruhati sharaa'i al-ukhra yeneeni ala risala ci risala kama comme nga xamanteni awradaha andina ko haji khalifa mom fi kasfu junun ci kasfu junun manam li nga xamanteni mom moy wunni ñorti kasfu junun bi genre téré index bibliographique la nga xamanteni day jël ki auteur yi ni kenn ku nek mu andi li nga xamanteni danaka téré bi yepp lool la comme day jël muallif yi nga xamanteni dañ siiw ni kenn ku ci nek mu andi mbollem liñ la xamal mom bok lim la xamal ci ay talif motax ñaare ñu ci bari buñuy def travail d'authentification par exemple di xol tel livre buñ askane le tel borom xam xam est-ce que vraiment mom moko ki ñaari fi ñuy jëk jubal moy xol ndax nek na ci listu hajj khalifa non lañuy budé ci ñu yag ñi ñi jëk xol moy déjà ibn nadim lu melni al fihrist bu ibn nadim xol ndax téré bi liste bu ko fa défal mu nga ca xol bi bu muy kashfu zunun bu hajj khalifa amna benen ci kashaf non dédé bokk lu amna benen aussi buñuy gën di faral di citer yo xamanteni mom liste bi rek lay non du fa nek sax lay di def ay analyse yaté yi dem non mais auteur bu ne dina indi liste mbolé mom limu xam nga defé xamné ñaaré chercher dañuy ñëw ci bobu buñ xolé listeum dem ci kenen ko xamné aussi mom tam non la def xol listeum bu féké né amna ay waro doora xol donte nak xamné né mu nek ci liste bi man ta té yeneenu gëstu confirmer wala infirmer le fait que tel terre ñu mën ko attribuer ben auteur légi nak mom nim def moy dafa dem ci kashfu zunun bu hajj khalifa légui ci ibn al-wizay risala mu ndax bu fekke ne dafa am ay shara wala yu demé non da koy ki dina indi né par exemple diw sharanuko ñewat ci benen terre diw sharanuko et cetera ci mbolam yi nga xamanteni mom aksina ci mom mune ak yi nek kon ci kashfu zunun bu hajj khalifa wa isma'il basha ak ismaïl bacha al baghdadi mo bo xamne momit dafa kashfu zunun ginaaw haji khalifa bari na lo xamne aussi aksi wul won ci mom raw nako donc ki ñew def ci zayl moy genal manam comme ben téré ñu gis ne kat amna comme genre takmila la rek zayl day tek gen mais moy pour baña bindat appier bo xamne dañ ci reprendre le dañuy ñew ci même buntu bi lo xamne nekul ci bir téré bé té waron ci mëna ñew xeyna peut-être dafa agul won ci connaissance auteur bi ñu daal di ñew def téré daal kay tuddé zayl nangam wala takmilatu nangam daal di tuddu téré bele nga xamne ko am bé dang ci doli bé rek li nekul ci bé lu ci bëri nga daal kay am kon bo nga xamne ismaïl bacha al baghdadi bo mu ko tuddé إيضاح المكنون في الزيل على كشف الظنون ماي لي ليرال لانيو دنج في الزيل تي ген ولا генال على كشف الظنون تي كشف الظنون مي خامن موي تيري حاج خليفه بوب مون خالا واخنا في كشف الظنون كون حاج خليفه موم مو واخ اندينا باج بي ياي نانك ام فوف دونك صفحه 441 841 ne sharahaha sharanako abdullah ibn talha al mutawaffi sanata 518 borom xam xam bu tuddu abdullah ibn talha nga xamne mom mu ngi fatu ci 518 de l'hijr bobu mu ngi wara yem ci ay 1120 quelque jamono yoy lay wala wara don donc mom la fatu munewa sharahaha ta sharanako aidan batay Jalaluddin mu def ay point ngir manam fi dafa kiwul daf ko ñu ko tudé dafa préciser wul xam nga Jalaluddin ni dañoo bari mom mu ñew rek da def Jalaluddin après at Tabani xeyna ñakul yeneen Jalaluddin yo xamanteni aussi Tabani lañ walay dem non motax mu def point yi donc al mutawaffi sana fi aussi deful ane man fim koy jele kasso dun deful ane bi nga xamanteni mom la koku fatu motax mu def ay point xeyna peut-être xol ci nene tire du ñak li ngi ko munes wa sharaha sharana ko batay as shaykhul imam abu hafs umar ibn ali ibn salim al lakhmi imam lakhmi al askandari al shahir ibn al fakihani mo gëna siwe ibn al fakihani al maliki di waram xam xamu maliki bu mak al mutawaffi ki na mom mu ngi fatu sanata atum 731 muy 731 mom sharao mom la tuddé at tahrir wa tahbir chara bim def ci ki mu tuddé ci risala mom la tuddé at tahrir wa tahbir bob kon ki fofu la ci yam kashfu zunun bu haji khalifa fofu la ci yam don anina ba ñett shara yo xamanteni amna ci ismaïl bacha nak al baghdadi mom lay indi nga xamne mom andi nako te nekul fe mune wax wa qala al baghdadi kon al baghdadi bob ismaïl bacha wax mom ne fi idah al maknun ci terem bob nga xamne mom lañ tudde legi premier volume bi al juz ul awal safha 557 moy premier volume bi page 557 mune sharaha رسالة ابن أبي زيد شرح شرعنا رسالة ابن أبي زيد الخيرواني ما هي رسالة لي أبي إسحاق واو شرحه رسالة ابن أبي ما نام شرح رسالة بينا خم نكى كده ماي لي أبي إسحاق إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر التسولي المغربي المعروف نون لتدو ترم دغ ماروكين لا المعروف يونك خمينك بي ابن أبي يحيى المالكي نون لا سيوي لي موي ترم مي ني لا سيوي من المتوفي كوك مغي فاتو سنه ات 749 مي جوروم نياري تيمير اك نين اك جوروم نين ديغو لول مي 749 من وشرحها تشرح نكو باتاي القاضي قاديجه nga xamne moy Jamaluddin Abdullah ibn Miqdad al Afqasi al Maliki nga xamne momit al mutawaffi mu ngi fatu 823 samaniya wa salasa wa 20 muy jurom ñetti temer ak ñaar fuk ak ñet dan mune wa sharaha sharana ko batay Abul Jud Daud ibn Sulayman al Qahiri al mutawaffi sanat 863 muy 863 jurom ñetti témèr atum jurom ñetti témèr ak jurom ben fuk ak ñet mun wa sharaha sharana ko batay Abul Hasan Ali ibn Nasir al-Din Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Khalaf ibn Jibril al-Manufi al-Masri al-Shazali al-Mutawaffi koko mo ngi fatu sanata 939 muy atum 939 jurom ñenti témèr ak jurom ben fuk ak ñent jurom ñent dëd bi jurom ben fuk fanwer ak fanwer ak jurom ñent ha yo 30 fanwer du jurom ben fuk mune wasamahu mom nak téré mbob mom lu tuddé kifayatu talib rabbani bi mom xawna siw ñaare yakana sana sa gisuna ko kifayatu talib rabbani li risalat ibn abi zayd al qayrawani manam kifayatu doyuk manam lu doy ki nga xamne moy at-talib ki nga xamne way sakku la ar-rabbani manam rabbani moy ko xamanteni kuy sobu yoonu yalla nagn ko tudde rabbani kep kuy wote ci yoonu yalla aussi dagn kay meuna tudde rabbani li risalati ibn abi zayd al-qayrawani manam sharab bi mu def ci wa ci risala manam moy sharab bi nga xamne manam nim ko tudde moy ne def na ci lo xamne ku ko jang manam di nga am lolu day ci walu risala am leral na mbiri risala mune awwaluhu manam njal benu tere bobu nak moy alhamdulillahil karim sattar leg leg tere yi nga xamne dañuy def index bibliographique yi leg leg yene tere yi surtout manuscrit souvent pour préciser ko dañuy leg leg dañuy def première phrase bi jitu ci tere bi pour ñu bañ ko jaawale ak benen souvent première phrase ak dernière phrase leg leg nak première phrase bi rek lañuy def motax mu ne awwaluhu alhamdulillahi alkarim as-sattar ñu am téré kifayatu talib bob non la tambalé alhamdulillahi ma lam xéti cenn ñel na yalla alkarim mi nga xamné moy ku tedd ku bax ki as-sattar nga xamanteni moy soutara la kon bi wa ila fi mu jalla day ni bobu ñaari volume la من وشرحها شرحنا قبته الشيخ داود ابن عمر ابن إبراهيم الإسكندري الشاذلي المالكي. بقول ني مجيء وهمي أي إيجيبسي عليه. الإسكندري بلي ألكسندري. كي أوسي في كي المصري لو المصري الشاذلي. كي أوسي ولا الإسكندري بي أمنك مقاهري أوسي. مالكي لا محمد الشاذلي في تاريخه وهاي مالكي. al mutawaffi nga xamne mom mu ngi fatu sanata atum 732 muy 732 di batay jurom ñaar témèr ak fanwer ak ñaar wa mune wasamahu mom sharam bob nak mom mu ngi ko tudde idahul masalik ala al mashhuri min madhhab malik mam idahul lera al masalik jallu way wala yoni manam yoon wi nga xamne ci la nit ki jaar ba xam alal mashhur ci li nga xamne mom moy mashhur li gëna siiw min mazhabi malik ci mazhabu imam malik rahimahullah mune awaluhu mom terem bi nak njalbenam moy manam debi moy alhamdulillahi allazi hada ba'da ad-dalal alhamdulillahi mom xet ciante ñel na yalla allazi mom yalla mi xamne hada mom mu jubal ba'da ad-dalal ginaaw ak reer ndax bu fekke ne jam bi kesse ci bopam mom xam nga ciosanam moy ñak xam ñak ki et cetera waye nak ginaaw lool sunu borom mom mokay jubal teet ginaaw lataay nabi sallallahu alayhi wasallam di wacc xamnañ ne reer gi nga xamanteni mo fi nekkon et cetera yenen nabi sallallahu alayhi wasallam sunu borom yebal ko mu ñew andi ak ciub kon da ci tous les sens sunu borom fantaala mom moy jubal ginaaw ak reer fi mu jallat ci ben volume la mune wa sharaha sharana ko batay abu bakr abdullah ibn talha ibn muhammad ibn abdullah al-yabiri al-andalusi al-maliki ki andalula di maliki al-mutawaffi mom mu ngi fatu sanata 523 di 523 kon di téré ñoo fa gënëtt hein juroomi témèr ñoo fa gënëtt ak ñaar fa gënëtt wa donc intaha kon té ci téré ismaï baasha al-baghdadi bobu fi leen kon boy xol moy manam comme niñ doon wax sank bari wa shara yi nga xamanteni mo ci xam na bari na yenen shara ben yenen shara cheikh zarrokh bi amna ki bobu shara bobu nga xamanteni siwna asamruddani dani nga xamanteni siwna bari na ay shara te ba nop fi nga gis manam ci jamono yu bari yu wute donc nga gis jamono yi nga xamne ani 500 yi après ani 700 yi ba ci ani 900 yi nga gis aussi gox yu bokuli mo xam ñe nek Maroc ñe nek ki Andalus ñe nek Egypte et cetera donc lool lepp di wone manam nangu go xamanteni borom xam xam yi nangu nañ ko téré bi nga xamanteni moy Risalat ibn Abi Zayd al-Khayrawani te borom xam xam yi xamudu ñew fek n'importe quel terre ñu du kassara ay do fek borom xam xam bu mag ku mel par exemple cheikh zarrokh nga xamni mom meuna na ñu bindu terre donc borom xam xam bu mag nit yalla du ñew jël ab terre sharaf day wone terre bi vraiment ay njariñ yu bari daf ci nek manam jëmmi ñooñu sara ko rek soñ la pour ñu jang terre bi ndax du ñew fek n'importe quel terre mom ñu di kassara ben ni téré yo xamné am nañ ba kenn xamatuko ñun ñi sax xamuñ ni téré bobu mëson na am ndax téré li am ci téré fi xamnañ ni bari na mais nga gis déjà risala waxumal dar waye jëm mi mat na risala bi rek ni mu siwé ak ni mu amé barke nga xamné ko ki ba nopp nga gis mag ñi nit yalla yi ñu diko jangalé ñi diko sara ñi diko fi lool day wone am solo gi nga xamanteni téré bi amnako solo kon yalla ñu sun bon santala may kon ñu jang ko jang mu jub bu mu gëreum té mu léral la ñuko yitt léral go xamanteni ben réer du ci am muy wax nak né kon wa nuridu danañ andi fi ma yali ci li dik tarjuma tay ni ñaari tarjuman moy notice biographique nga xamanteni dañuy présentation dañuy wax ki kan muy kon ñaan yi nga xamanteni ñoo bindi ñaari téré yi mune al oula bi ci jëk li sahibi risala moy li xamlé kan moy kibina risala borom risala wasaniya bu ñaarel tarjuman ji moy li sahibi muy ñeel borom masalik dilal ki bindi masalik dilal mu cheikh Omar Ibale legi mu ñew ne tarjuma tumni abi zayd al khayrawani sahib risala kon mom mu ngi juddu atum ñetti témèr ak fukk mo tolok 310 mo tolok 310 mu genn aduna atum 386 tolok ñetti témèr ak juroom ñett fukk ak juroom ben di 386 hijriya lolou moy ci atum hijriya kon da ngay gis ne ci 4e siècle de l'égir bi ci la dundu ci bir ki da ngay gis ne 76 ans le dundu te lepp ci bir 4e siècle de l'égir 4e siècle bobu boy xol danaka bari ne ay ponkal borom xam xam yu mag yu bari yo xamanteni ci jamono bobu lañ nekkon boy xol yakana ba ci imam ash'ari wa imam ash'ari wa jamono yoyu même imam baqillani yakana lal la ci touti aussi ci 4e siècle bi ñom imam junayti ci walu tasawuf bi gis ni ci jamono yoyu lañ doon dundu ñuna même halay sa ci la dund donc bari na manam moment la bo xamanteni déjà boy xol xam yu bari ci la doon développer wo xam mo xam muy xam fiqh mo xam muy ci xam boy xol même tasawuf téré yi ci jëk bind ci jamono 3e siècle bi la won nga am na ilmul kalam ci la commencé di développer wo xam tawhid yaay ci moment bobu won kon moment vraiment de fécondité la won ki xam xamu diine ci l'islam limuy tollol nak ci budé ci atu calendrier yi ñu utiliser ni muy kon mu ngi juddu ci 922 yi atum 922 mo tollo ñent waaw ñaar bu ko ñaar waaw lay mu laqou atum 996 di 996 kon tolok diro ñen téer ak diro ñen fuk ak diro ben ah barakallah bravo legi mu ne al imam ibn abi zayd al khayrawani bi bu fekke ne da nga bëgg manam tarjuman ci lu gëna yaatu man nga dem ci al i'lam bi tasheeh kitab al a'lam bob kiko bind moy mohammed ibn abdullah al rashid al mutawaffi wa deful ki sax bo demé page ko dem ci ginnaw ñakul dina def edition bi ci demé non lay bo demé ci edition bob dinga fek ci page 90 ak 91 ku bëgg lu gëna yaatu nga dem fofu nga xamné kon fi day teunk ni rek wax manam tuti ci mom ni ak wax ay ci ay téréem wa xamne bin nokay ndax du fi sa rek le bin mune huwa kok moy abdullah kon abdullah la tudon abdullah ibnu abdurrahman abi zaid mom mo don abdurrahman mi mom mo tudd abi zaid mom mo tudd abdullah motax ñu nak ibnu abi zaid ibnu abi zaid lañuy wax ni abdullah la tudd abu zaid bobu abdurrahman la tudd النفزاوي القيرواني يا قيروان لا كيروان تونسي فوفل داكنت لا موي ابو محمد موم لا ديف سي كانم ابو محمد من فقيه كون بروم خام خامو فق لا وون من اعيان الخيروان كي بروم خام خام يغنا ماك يغنا رانيكو كي قيروان موي كيروان تونسي mune mawliduhu ab juddom wa mansha'uhu ak magam wa wafatuhu ak fato laqom fiha ci khayrawan fala juddo fala magge fala fato itam mune kana nek na mom ibn abi zayd al khayrawani di imam al malikiyya manam nek njitu mazhabu malik fi asrihi ci jamono manam ne jamono mom mo don reference reference bu maga la won ci ngirum imam malik do day na ci finde rek téré bi nim ci donné référence nim donné référence ci man nga xamné danaka amna niveau bo xamné bo ci tolo mom moy programme ni risalatul nazir xel mune yu laqabu dañ kay sax far diko dakantele manam diko wowe dañ kay far sax diko wowe bi qutbil mazhab manam qutbuk mazhab bi awu ne qutbu pol moy kene ci gaw ñep wa mune lolou ben ci ay ki ay titreum la ci titre yi nga xamne dañ ko koy jox khutbul mazhab am khutbu polu mazhab maliki am jobaktal la dinañ ko wowe batay wabi malik al asghar malik mu ndaw malik moy malik borom mota rahimahullah mom nak ñu naka manam tellement dafa ragne ko ci mazhab ak daf ci doon reference ba far ñu naka malikul asghar malik mu ndaw mune qala waxna al qadi'iyat momit di borom xam xam bu siw bu ñu xam moy borom shifa fi huquqil mustafa non borom xam xam maliki aussi kon borom xam xam maliki mom tam mu ngi doon dund ci 5e yakana dund na touti ci 5e siècle bi wa kat ane 400 yi ane 400 yi wa moy 5e siècle bi yakana ak touti ci 4e siècle bi aussi ane 400 yi dal ci le tout moy qadi iyad di borom xam xam maliki bu siw aussi ndu siw mune mala al bilad qadi iyad li la wax ci mom ne mala al bilad fessal na dekk bi min tawali fi ci ay talifa ay bindu ñaare ku bindu lu bari dañ cey wax lolu manam ko xamne dafa bindu lu bari ni ñu ne fessal na dekk bi ak ay talif lele ku bindu lu bari nak dañ nan mala ad dunya lele nga gis expression bobu aussi mala ad dunya tawalifan wala mala ad dunya bi tawalifi comme ni am dinañ koy wax par exemple même ibn arabi dañ koy wax lol nga xamne yakarna mo djumul sax même zahabi sax imam zahabi bi koy tarjumal ma djumul waxna ci mom lu mel non mala ad dunya bi tawalifi ele amna ci aussi ci philosophie xamantuma kan la ci ko xamne moy do nañ koy wax lu mel non ñaari même imam ghazali nga xamne dañ nan lan bind na ay 400 ki te 400 yi moy vraiment yi nga xamne lim nañ tour yi manam lim nañ tour yi bi ak bi moy 400 alors que amna ño xamne sax dañ ne bind na danaka lu xawa jege 1000 livres mais day doon yo xamne amna ño xamne ay risale lay doon ki ndaw ni et cetera ne donc motay yi buñ ne mala al bilad mitalif moy dafa bindu lu bari kon fessel na dekk bi ci ay talifam ba nopi yi di wone ne lolou day wone ba tay ni manam non seulement dafa bindu lu bari mais lim bindon dañ ko xamone ci dekk bi manam siwu ci dekk bi ki xam ko gaay diko jang ki nangam ak nangam parce que bu fekke dafa bindu lu bari te ken jang ki yit ken du ne mala dunya ndax mala al bilad ndax fa xeyna wa dekk bi xamuñ ko mais moy ne vraiment nekkon na reference bindu lu bari lo xamne ñu ko doon ki diko yittewo diko jang fofu ci dekk bi ci jamono bi mune waqala az-zahabi imam zahabi mayu rahimahullah waxna ci mom ne kana nekkon na ala usul as-salaf ci ñaare usul yi manam ci ciosani fondamay principe bi as-salaf moy dawal bu bax as-salafu salih dawal bu yew ba manam mag ñu bax ñi nga xamanteni ñom ñoy jitu wa fil usul ci nga xamne moy ciosani ñaari buñu waxe usul fi ñu ci jublu walu pass motax ñom nak leg day am yenn passage surtout bon xey wax ma sax imam zahabi mais surtout gaay ñu bet ni lele yenn wahabi dañuy bëgg sukkandiko lele ci yenn passage surtout ci muqaddima bi yi wax ci walu ki pour wax ne ñok ñom ño bokkon pass fek du lool likay wone moy fi la yadril kalama manam mom sa dafa xamul kalam moy ilmul kalam ñu xalam moy théologie ak explication yek adilla yek finde yek yu demé non nga xamanté boy xol agent yi non lañ doon bindé wala ya taawal ak même mu'tazila yi tout ça discipline bobu nonu ak niñ doon ki wonté ak kenn ku né di refuter ce ki morom xam bobu mom lañ tuddé ilmul kalam muné la wala ya taawal tay du tawil ko du tawil xam nga lolu manam ñak tawil tekki wul ne manam mom dafa am sen face face bu ne fekke ne mom donul tawil moy ne dafa baye ba nopi mu lim wax moy ne kon nekul won di participer ci xam xamu kalam donte lolu sax après ku gis téré yim bind da nga nan xeyna nenen lañ koy wara deggé bu ne layeta awal nak té bokku ci ñi nga xamanteni salafu salihi manam mag ñu bax ñi nga xamanteni dañ amone pass bu woor moy ne kon xey lim doon def moy tafwid manam yoyu doonul nangu ñu diko interpréter mais day japp ne kat ci bir manana yi nga xamne man na nek yi yoyu ñu wax surtout moy walu sifati ak malay sunu borom subhanahu wa ta'ala donc et cetera sunu borom mo xam yoyé lum ci nam mais tekkuul ne day saxal comme ni ko gaay defé ne sun borom da am jëm gis mi ak affaire yu demé non wala ay jiha ak ki demé non yenn expression yi nak ci bir muqaddima bi lég ñom ci lañuy bëgg ki lañuy mais après ni inshallah mune min kutubihi légui nak ki koy tarjuman andi lenn ci téré yi nga xamanteni daf ko bind moy ndi an nawadir wa ziyadat manam yi nga xamne an nawadir moy yi nga xamanteni yu rar lañ manam yu yo xamne yu tumu ranké yu jafé gis na wa ziyadat ak dolen yi nga xamanteni téméri xaj la manam téméri volume xeyna nak du doon ay volume yu mag non mais dañu xamni téré bu réré la won amna jour yakarna seigne mustapha fi rimah bi mo ngi doon expliquer nawadir ziyarat bobu yakarna mo ngi ci dajalé comme yi nga xamanteni talibé imam maliki dañ ko jël ci mom té nekul par exemple ci ay mudawana ak muwatta xam nga bari na leneen luñ jël ci imam malik donc yoy yeb nak ñu dajalé ko mu doon ki nawadir ziyarat nga xamanteni boko ak ko am par exemple am mudawana ak muwatta danaka moy dajal mbolem lo xamanteni joge na ci imam malik Allah mukhtasarul mudawana banap mu ja ñewat mudawana bobu xam nga kon lay day motali mudawana banap mu ñewat def resume mudawana moy mukhtasar mudawana wa mudawana moy li nga xamanteni mom la ibnul khasim jele ci imam malik ñu dajale ko man jangaleen imam malik la ñu dajale ko muy al mudawana nga xamne danaka boy xol moy buñ ne al mashhur ñaare même ci ngirum imam malik lu ci beut li gëna siw ñaari mom lañ ci jublu nga xamne boy xol li ci nekk lepp dañ cey askanale imam malik nga xamne boy xol liñ mëna wax ne li ci imam malik lu jige moy muwatta al mudawana ak xeyna comme lu melni an nawadir wa ziyadat wi ñol mais danaka boy xol moy est ce du moy premier référence ci ngirum malik parce que boy xol ndax dañuy faral di wax ne mudawana li ci dajje boy xol moy di imam malik mujjé japp musna deg ci ben ci Seigne Sambay muy wax lol fekk bobu yakarna ñu ko lajoon ci ay question wu sadl ak khabd ay gi khabd mu ñew ci muwatta ba demé ci mudawana ci la manam le fait que dañ ko sip ci mudawana la ñew ci mudawana la ñew mais mudawana aussi li ci nek dañ kay askanale imam malik kon résumé na mudawana bobu aussi donc kon nga gis ne kon liñ wax ne mo doon imamul malik ke fi asrihi day dal di fedele ko ndax mom mo def nawadir wa ziyadat bi tayit nga gis ni maîtriser won mudawana ba ki ko ni ba résumer ko moy ne vraiment li nga xamanteni gay xamone nañ ko ci mazhab malik dajé won na ci mom kon yeyon na vraiment ñu mënon ko tuddé imamul malik ke fi asrihi wala bok malikul asghar malik bu ndaw Malik bu ndaw par rapport ak Imam Malik après ñi def nak mom moy doon mag ak téré bi mu bindi tuddé ko Az-Zab an mazhab Malik Az-Zab moy al mudafa moy défense défendre manam défendre mazhab Imam Malik bind na téré ba tay tuddé ko al madmun min ar-rizq al madmun li ñu garanti min ar-rizq ci wërseuk xaw ma nak exactement ci lan lako bind ndax titre bi manam man na bañe teunk ci sens propre bi contenu livre bi ndax leg dañuy utiliser titre bo xamne day xaw métaphorique ki mais buñ ko tekké ni xam nga man nañ yaakar ni peut-être téré bu mbindon na di ci expliquer le fait que wërsegu nit ku ne sun borom subhanahu wa ta'ala mom moko ki comme ma min dabati fil ardi illa 'ala allahi rizquha dike expliquer yu mel non man na don lol mais man na don nit ci lenen mais am lutax mu choisir titre bi bind na yit comme lim wax fe mom li la don wax boy xol ci tere yim bind ak li imam zahabi wax fe mais ar radd 'ala al qadariyah manam radd fi day delo mais day tek refuter en refutation 'ala al qadariyah ci qadariyah yi ben ki lañ ci mu'tazilay moy ñi nga xamanteni dañ jappone manam nit ci bopom manam dafa am katanu manam dogal di def ñoñ mom lañ nan qadariyé bari na ño xamanteni dañ leen doon ki amna même yone salalahu annoncé won amna hadith yo xamanteni dañ leen doon ki donc le fait que mu leen di refuter lolu ci almul kalam la dal ci almul kalam kon mota bi imam zahabi ne xamul kalam xeyna peut-être lim ci djublu moy du ne moy discipline bim gëna maîtriser du fofu la gëna fessé parce que xeyna fim gëna fessé moy côté tek bi ak ma mari bi yu demé non bay tekki wul ne xamul wa ilmu kalam ndax fi bind ci dara mom voilà moy na xam goko mune bind na batay ahkamul muallimin wal muta'allimin ahkamul muallimin moy atay ñi jàngalé ñi xamlé wal muta'allimin ak ñi xamlu xeyna ci xeyna ci walu teggine ak lepp lu ay yoy aussi ci ay até luñu wara def ak luñu wara bayyi até mom ñaari yoy lay doon luñu wara def luñu wara bayyi ak nuñu wara jappé ni li ak yu demé non bind na téré tuté ko al ma'rifatu wal yaqin wa tawakkul kon nam nga li dalé won kon ki ci nit yaalé la bokkon ñi bind ci du doon saxiyub kessé fakhiru kesse mom du ñew di bind ci yaqeen ak maarifa ak ay tawakkul bo nit yalla yi soufi ñoo ci daan bind al maarifa am xam sunu borom subhanahu wa ta'ala xam merokanam yek et cetera al yaqeen muy certitude manam wolu go xamanteni gu deugar ci saxol muy certitude wa tawakkul ak wakil sunu borom subhanahu wa ta'ala jamono bobu nak ñaari ñi daan bind ci maarifa bokku la comme depuis ay ibn arabi comme benen dimension bi nga xamanteni daf koy jël nga xamanteni dimension théosophique bobu ñi nga xamne ñoo doon jëk bind ci maarifa man na baña ki non mais surtout maarifa côté tawhid manam xam surtout melokani sunu borom subhanahu wa ta'ala lan mo war ci sunu borom ñu xam ko lan mo jom ci mom et cetera ñaare maarifa ci yoy la doon tourner mais après comme irfan fiñuy utiliser batu irfan nga xamne comme ñu ibn arabi niñ doon bindé yu demé non lolou danaka ci ñi jitu danaka ay bari wul ñu ci doon gis yoy ci seen ki té lélé doon ñu ci bind comme ouvrage complet ni di wax lolou ñaare doonukay gis comme ku mel ay hakim tirmizi bind na ci yoy mais da ngay fekk ci bir livre am ki ci té ndax ñi ci bind sax déjà danaka dañ doon subir ay persécution hakim tirmizi bi mbindé gaay exilé nañ ko ki nañ ko danaka bu ndu xatal nañ ko xawna ci son boy xol ay halaj gis nañ fi gaay mujjé ak mom donc motax da ngay gis né téré yi ci côté maarifa ñaari ci ñuy dëkk ñi buñ ko waxé surtout ci côté xam xamu tawhid lay doon mais côté bir surtout ki xam ci melo suñu borom subhanahu wa ta'ala ak nuy jëflante melo yoyu ci diko magal di sétlu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci mbir yi et cetera donc côté bobu lay gëna doon donc ak yaqeen ñu fexé ba gëm dem ba yamatul rek ci ñu wax la nga dégg mais mu am certitude parce que loolu mooy yaqeen manam dem ba nga xamné doto tolo ki nga xamné manam dañ la wax ni rek information nga daldi ci mais xeyna amna dox bo xamanteni dox nga ko xéetu soob bo xamné soob nga ko ba li nga xamné dang ko deggone am numu réaliser wo ci sa xol nga xamné yow sax manato ko weddi manam doute possible tout ci yow lol lañuy tuddé yaqeen moy comme l'imam Ghazali don wax nan pour que mir mi don yaqeen day don lo xamné day don vérité mathématique moy comme ni nga xamné buñ né la fimné ben gerté bi bo ci téyé ki ñaari gerté lay doon té ñaari gerté mo ëpp ben gerté bi xam nga loolu bu nit ki ñëw def ay kéman sax né la du nonu da nga xamni kéman ni kéman na waye li mom non la manam dara dootu la mëna dutilo kon lool moy yaqeen tawakkul nak mom moy wéru ci sunu borom subhanahu wa ta'ala wakirlu ci mom ci def wé sa borom sa mbir yépp ci lool nak ki gis sunu borom ci lepp mom na wér gis né mom vraiment sunu borom rek mom mo fi nek moko melo koku mom na tawakkul kon ni day wone vraiment ki xoos go xamanteni xoson nako ak sori nga xamanteni sori won nako aussi ci digënté ak sunu borom subhanahu wa ta'ala loolu it manam jomb ko bokk xolé barké bi nga xamanteni amna ci lim bind al manasik aussi téré bu bind xeyna téré ci walu hajj la won wala démé non su ko hajj bind né ci i'jazul qur'an manam l'inimitabilité du Coran manam lutax alquran vraiment don mu'jiza don lo xamanteni ken manuko ki manam lotal ñep la fekk alquran lotal ñep té lolu yit ñaare ñi ci doon bindit nañ doonale mutakallimun tuti lolu batay toujours day nuancer wat waxi imam zahabi bi a moins que ñu comprendre ko comme ni ma wax ni manam ni voilà ilmul kalam du won vraiment discipline bi mu gëna bind bi mu gëna fess tout ça waye nak quand même xamul nak wa surtout borom xam xam rek déjà ci jamono mëno ñak xam ilmul kalam mu wax nañ ne kon wa ashhar kutubi li gëna siw nak ci ay téré nak mom moy risala nak wa mom té moy téré bi légi tarjuma bi ci tek benen tarjuman yi moy tarjumap tarjamatu ibn siddiq al-ghumari sahib masalik al-dilal moy yone tontis de graphique bim jeglel al-ghumari bi nga xamne moy ibn siddiq nga xamne mom nak dañu japp ane bi mu judd da taxul ñu japp ko motax mu def ci 3 points yoy waye ane bi nga xamne nak mom la faatu ci atum hijri moy 1380 1380 di junni ak ñetti témèr ak juroom ñett fuk wa no yagul non yagul non no mari ki yagul non ah mo tolok 1970 ci 60 wa di junni ak juroom ñent témèr ak juroom ben fuk ci atum milad mu ne ku bëgg nak abiyatal ci tarjuma manam ci mom xam ko deug man nga dem ci téré al a'lam téré lu bo xamne momit manam ñi nga xamne dañ fess ci civilisation arabo-islamique ñom lay jël defal leen ay notes biographiques lu xam ci mom andi ko ci ñom tout ça nga xamne bo bëgge xam benn auteur ni wala ngay waji lire benn auteur bëgg xam vraiment ki kan la nga dem lire notice bi ba nopi après door lire livre am dina dimbali aussi nga gën ko mëna comprendre xam orientation et cetera na zerkalim mom moko bind donc premier volume bi ay volume yu bari la bo ci démé xeyna ko xol ci fahris bi di nga gis édition bi nga xamné mom lay référé fi bo démé ci premier volume bi page 253 mais té no sala fam ci yi page ña xettu ñaari témèr ak juroom fuk ak ñett wa okay jukki bu jekki wa mune koku moy kan moy huwa mom moy ni la tudd ahmad ibn muhammad Muhammad moy baye ibn siddiq as-siddiq moy mamam ibn ahmad moy mamatam ni ngi koy dakantel nak moy abul fayd al-ghumari ñom ay ghumari yoon lañ manam ñom ñep ghumari lañ leen di wax ay borom xam xam lañ nak mom al-hasani la sharif lañ al-hasani la ay sadi imam hasan radiyallahu anhu al-azhari la ni ci azhar bu kiba mais azhar bi la ñaar ñi tudde azhari moy ñi jaar azhar nek fa ay ki cheikh ragni ko fa tout ça azhar bobu lay mutafaqihun aji manam ku gestu mbiru fiqh la manam ku ko deg shafi'i mazhab la won mazhabam shafi'i la won maghribi marocain la won min nuzala'i tanja ci ñi waccion tanja ta'allama jangene fil azhar ci azhar wastaqarra te mu mujj sax waaw ma jangene azhar après tok fa aussi kayne sam ron jangale fofu wa tufiya mu ngi faato bil qahira ci qahira keer mune urifa ñung ko xame ibn siddiq manam non lañ ko gëna xame comme bayam aussi ibn siddiq lañ ko xame won ka abi mune lahu ñel nako kutubun ay tere minha bok na ci riyadut tanzih fi fadlil qur'ani wa hamilihi riyadut tanzih manam deri selal fi fadli ci ngeenele alquran wa hamilihi ak ñi ko yor manam ñi yor alquran deug ñi ko yor nak moy ñi nga xamne mokal nañ ko leer gi nek ci ñom ñu diko jëfé aussi diko jëfé donc tout ça ñi yor alquran manam yu bari da ci dugg du rek mokal ni manam seen ngeenel ak yoy donc bind na ci téré matali'ul budur fi jami'i akhbaril burur lol aussi téréem la manam fenk wayu wer yu mati ci yi gëna dajalé ci xibaari al burur ñu bax ni iqaa bin nayt iqamatu dalil fi tahrimi tamthil al anbiya'i wal awliya'i al masarih ay iqamatu dalil taxawal dalil firnde fi tektal fi tahrimi ci aramal tamthil al anbiya'i representer yonenti wal awliyaay ak nit yalla yal masarih ci manam comme ki théâtre yek film yek tout ça etc manam dien représenter mom lo bute daf ko bind pour wanane lol dafa haram pour indi dalil yek etc lol ñaari sa julit ñi duñ kay def amna ñu ko commencer def surtout bu di awliyaay gi def nañ ay film ci Seyna Omar té yeb mom avant do ñu ko def xam boy xor li salé bi do ci gis kenn ci ki ci tuju mag ñooñu ay sey na ñent khalifa yi do doon ci gis ya pare ginaaw gi def na aussi tawjihul anzar li tawhidil muslimin fi sawm wal iftar manam tawji dirigé gis yi ngir ben julit ñi ci wor ak dog manam ci affaireu début wer ak ak fin wer weru ko donc ci lako def pour andi ci ay ki ay directive at tasawwur wa tasdiq at tasawwur moy representation manam noy jappé mbir mi comme ben mana manam représenter définition ben mbir wa tasdiq tasdiq nak moy deugal dañ koy ki ci ñaari façon wax yu am xam nga ñaari wax yu am moy insha ak khabar bure insha koku dañ koy tasawwur moy comme question ñu le poser question amo doone deug la wala buma neela yow no tudd xam ken man ta wax ndax deug la wala deug li nga man def moy comprendre ko manam representer mana ki lol moy tasawur tasdiq nak moy comme mané waaw comme mané cheikh kebede ku sérieux légui après fofu man nga ma wax est-ce que c'est vrai wala est-ce que lor nañ ko sétat wala yu demé non ñu né tasdiq moy ñaari xéetu wax yi manam atté yi ñaari xéetu wax yi mëna am non la tuddi nak téré bi waye mu ngi ko bind nak ci biographie papa mom fi sirati walidihi ci jaar bayam ibn sidiq nga xamne moy ibn sidiq bind na yit al mu'jamul wajiz lil mustajiz al mu'jam moy comme genre dictionnaire dañu tuddi dictionnaire mu'jam al wajiz bi nga xamanteni bu teunku la lil mustajiz ñeel ki sakku lijaza ki ut ijaza manam daf ko def pour wax ci mbolem ijazat yi mu am nga xamanteni pour kep ko xamne day ñew ci mom di wut ijazé rek bob la lay jox du fi nekka di bind ijazé ci nangam nga xamne après comme kep comme ijazal par exemple ci ne ci mojam bi yoy yep moy na après am nga ci ijazé mojam wajid lil mustajid nek yu sak ijazé mune risala la ben épître la bo xamne def nako fi shuyukh yi ci ay serignam mom mbolem serign yi nga xamanteni jangal nañ ko la ijazal nañ ko walam ha bonopi nak daf ci indi walé ben ay ki yu ndaw rek ni ay aperçu lam ha moy aperçu min tarajimuhum ki seni jar sen tarjuman sen biographie bind na batay ibraz al wahm al maknun fil ahadith al waridati fil mahdi ibraz moy feñal al wahm moy def le manam di ki ay imagination lañ koy wax wala wax mo mais imagination illusoire al maknun yi nga xamanteni dañ ko denj moy ñi nga xamne dañuy jema indi ay ki di jema leuntel xelu nit ñi ci affaireu imam al mahdi donc après ci la def ki fil ahadith war ci hadith yi nga xamanteni dafa rot fil mahdi amna ñu bëgg wéddi ahadith ñam dafa ñew ci imam mahdi tout ça fil mahdi ci imam mahdi wa ghayruha ak yenen yu bari yu mbindi ci ay tere kasser yu bari kon xamna ñu yam fi subhanaka allahumma rabbana bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk allahumma salli ala sayidina muhammadin al fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al haqq bil haqq wal hadi ila siratika al mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al azim inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala al nabiy ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin